สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักขาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2คือวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนแล้วนะคะศุกร์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ในสัปดาห์ที่แล้วที่เราไลฟ์สดแล้วเตือนใจก็หลงวันนะดูวันที่ผิดไปนิดนึงก็วันนี้วันศุกร์ที่13กันยายนแน่นอนแล้วก็เป็นวันตรุษของคนจีนคือเป็นวันไหว้พระจันทร์วันนี้แหละพระจันทร์จะเต็มดวงอย่างที่พูดผิดไปในสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยก็น่ารักที่มีแฟนรายการทวงมาว่าเอ๊ะยังไม่ถึงวันไหว้พระจันทร์เลยทำไมคุณตื่นใจมาเกิดว่าอย่างนั้นก็ต้องกราบขออภัยอย่างสูงเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อให้อภัยกันเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะเริ่มขุดเพชรในพระไตรปิฎกในการไลฟ์สดของเราวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ นี่ก็เป็นอีก พบกันวันนี ้เอพิโซดหนึ่งใช่ที่เราจะมาพบกันทางไลฟ์ที่ทางแฟนเพจโดยเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่37แล้วคุณใจเป็นครั้งที่37ที่เรามาทำในรูปแบบของการที่เอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นแม่บทเป็นตัวตั้งต้นเป็นท็อปิกเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยโดยไล่กันไปเป็นทีละหน้าไปทีละข้อทีละหน้าจนหมดไปทีละเล่มโดยในซีรีส์นี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายหมวดที่มี1ข้ออยู่ในวรรคที่เรียกว่าเอตทัคควรรคแล้วก็มีภิกษุหลายรูปรวมทั้งภิกษุณีด้วยก็จึงใช้เวลายาวนิดนึงที่เราจะมาพูดถึงเหล่าภิกษุต่างๆนี่มีถึง40กว่ารูปแล้วยังภิกษุณีอีก13รูปก็วันนี้ล่ะเราจะมาพูดอีกอาจจะได้สัก3ถึง4รูปในความที่ท่านเป็นเอตทัคคะซึ่งในเรื่องนี้ต้องเน้นย้ำคุณอาจารย์ว่าโดยการศึกษาหัวข้อแม่บทในธรรมะในเล่มต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าอาจจะมีเนื้อหาที่ซ้ำกันอยู่ในหลายๆเล่มถ้าเราเจอในอังคุตรนิกายบางทีเราก็เจอในทีฆานิกายบ้างเจอรายละเอียดที่ปนมาในมัชฌิมนิกายบ้างหรือมีอรรถกถาส่วนต่างๆเนี่ยอาตมาเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาประกอบด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เท่าที่หาได้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นอื่นต่างๆอย่างใดๆเนี่ยสามารถที่จะ drop เป็นคอมเมนต์มาได้และในที่คอมเมนต์นี้หรือว่าทางหน้า YouTube channelทางเว็บไซต์ก็ได้สามารถติดต่อกันมาได ้เจ้าค่ะแล้วก็สำหรับในค่ำคืนวันนี้เราก็มีคำถามหลังจากที่เราจัดรายการมาคือเป็นซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีคือเดือนมกราคมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จนมาถึงเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนซึ่งถ้าเป็นทางราชการก็บอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2561ละนะเจ้าคะหลายคนก็คงจะเกษียณกันในปลายเดือนนี้คือวันที่30กันยายนปรากฏว่าเพิ่งจะมีคำถามที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสนใจถามมาเกี่ยวกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเรานี่แหละเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขียนถามเข้ามาก็เลยพระอาจารย์จะเมตตาตอบตอนต้นของรายการวันนี้ ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่ว่าถ้ามีเรื่องราวที่อาจจะเป็นความเห็นอะไรที่เราจะมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ก็ให้ drop เขียนมาเป็นคอมเมนต์ได ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ถามมาทาง YouTube นะเจ้าค่ะ เชิญบ านถามเลยดีไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่คุณเสริม คุณนอกได้เขียนถามมานะเจ้าคะคุณเสริมได้ฟังซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราตอนที่34เจ้าคะเป็นเอพิโซดที่34 ซึ่งเอพิโซดที่34นี่เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระภิกษุณีชื่อมหาปชาปฏิโกตมีในเอพิโซดที่34 นะเจ้าค่ะเป็นเกี่ยวกับท่านแล้วก็ซึ่งท่านก็เป็นน้าคือน้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นน้าของพระพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ตอนสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะแล้วท่านก็เป็นน้าที่แบบเป็นแม่นมด้วยนะเจ้าคะทีนี้ท่านก็ มีข้อสังเกต ถามมาดังนี้เจ้าค่ะมีข้อสังเกตว่าท่านถามด้วยความสุจริตใจนะออกตัวมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่ามีข้อมูลที่บอกว่าพระมหาประชาปดีโคตมีเนี่ยท่านอายุยืนยาวถึง120ปีซึ่งวันนั้นพระอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็ยังบอกข้อมูลอีกด้วยว่าท่านข้องใจว่าถ้าบอกว่าไม่อยากจะเห็นคือพระนางเนี้ยไม่อยากจะเห็นพระมหาสาวกคนสำคัญอย่างเช่นพระราหุลนิพพานก่อนพระราหุลนี่ก็คือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะจากนั้นก็ท่านก็ต้องนิพพานก่อนพระพุทธองค์ด้วยหลายปีนะเจ้าคะแต่นี้คุณเสริมก็พูดว่าแต่พอมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาพอได้ข้อมูลมาอย่างนี้ก็บอกว่าแล้วท่านเนี่ยพระนางมหาประชาปดีเนี่ยโคตมีพระภิกษุณีเนี่ยท่านนิพพานปีเดียวกับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธองค์เมื่อท่านอายุได้120ปีถูกไหมเจ้าคะขณะที่พระพุทธองค์นั้นมีพระชนมายุ80ปีหรือ80พรรษานะเจ้าคะก็แสดงว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีอายุมากกว่ากันและมาถึงขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูตินั้นเนี่ยก็แสดงว่าพระนางประชาปดีโคตมีในสมัยนู้นเนี่ยท่านต้องมีอายุได้40ปีแล้วสินะเจ้าคะคืออายุมากแล้วจากนั้นก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธมารดาซึ่งเป็นพี่สาวคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยเจ้าค่ะคุณเสริมก็บอกว่าอย่างนั้นท่านก็ต้องมีอายุมากกว่า40ปีถูกไหมเพราะเป็นพี่สาวนะเจ้าค่ะถามว่าใช่ไหมแล้วตัวท่านเองเนี่ยหลังจากนั้นก็ต้องอภิเษกสมรสเพื่อมาเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะกุมารอีกด้วยแล้วก็ตัวพระนางมหาประชาปดีเองท่านก็ยังมีพระโอรสพระธิดาของท่านเองหลังจากนั้นด้วยอีกหลายปีซึ่งก็คงจะอายุใกล้กับ50ปีเข้าไปแล้วนะเจ้าคะแบบครัวคุณเสริมบวกลบคูณหารอายุมาแล้วก็บอกว่าประมาณนั้นท่านก็เลยสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือที่คนในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีลูกได้ในวัยขนาดนั้นนะเจ้าคะคืออายุสูงมากแล้ว 50ปี ซ้ำยังเจ้าค่ะซ้ำยังเป็นท้องสาวด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ท่านก็กราบนมัสการเรียนถามเรียกว่าติงหรือว่ามีข้อข้องใจตรงนี้มา ก็นี่เป็นข้อสังเกตเดี๋ยววันนี้เป็นข้อสังเกต เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาขยายความให้คุณเสริมผู้ถามได้รับทราบรวมทั้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบพร้อมกันเลยนะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณอัญชัยที่ว่าเวลาเราศึกษาทำความเข้าใจในส่วนข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอันนี้เราต้องมีการแบบเช็ค cross checkตรวจสอบให้ข้อมูลมาเป็นยังไงเนี่ยนะ อ ันนี้พอเราตั้งข้อสังเกตนี้ขึ้นเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคือบางทีข้อมูลที่เราได้มาอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่มาในอรรถกถาส่วนต่างๆใช่ไหมหรือบางทีอาจจะมีข้อมูลชิ้นสำคัญที่เราอาจจะไม่ได้รับที่ถ้าเผื่อว่าได้รับมาแล้วอาจจะเป็นกุญแจที่จะให้มันลงตัวกันได ้ หรือมันจะเป็นผิดก็ได้จริงๆอาจจะลอกมาผิดหรือจะให้ข้อมูลผิดซึ่งอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นอันนี้จึงเป็นการดีที่ว่าพอเราไล่เรียงกันมาจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเราพบว่ามันมี discrepancy หมายถึงข้อที่มันอาจจะไม่ลงล็อกกันอย่างเงี้ยนะเราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตอันนี้ดีมากๆเลยซึ่งถ้าถามอาตมาเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ล่ะว่าอันไหนมันถูกต้องกันแน่ไม่รู้ได้เลยเพียงแต่ว่าที่นำเสนอเนี่ยก็คือข้อมูลที่มีอยู่ในอรรถกถาอรรถกถาจะผิดก็ได้หรือว่าจะมีข้อมูลอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้นะซึ่งอันนี้เราก็ต้องแบบอะไรโอเคนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้เดี๋ยวเส้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องราวที่สำคัญเนี่ยพอเราฟังแล้วเราพิจารณาใคร่ครวญทำความเข้าใจเนี่ยเราจะทำให้มีแง่มุมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ เอจุดไหนมันจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยนะซึ่งอย่างท่านพระราหุลเนี่ยก็ปรินิพพานตอนอายุ21อ่ะ21ซึ่ง อายุน้อยมากนะ ใช่ตอ นปรินิพพาน ก็แสดงว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านพระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยจะต้องได้เห็นพระราหุลปรินิพพานแน่นอนใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าปรินิพพานปีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็ปรินิพพานก่อนแค่11เดือนในช่วง18เดือนนั้นน่ะท่านพระสารีบุตรปรินิพพานท่านพระมหาโมกขลานะปรินิพพานซึ่งก็ต้องปรินิพพานอาจจะแบบในวงรอบ12เดือนเดียวกันนั้นหรือยังไงเนี่ย อ ันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตได้ดีมากๆเลยที่ว่าพอเราฟังเรื่องราวมาแล้วเราตั้งเป็นข้อสังเกตอย่างนี้ดีอันนี้เพื่อที่จะให้เปิดประเด็นเป็นการศึกษาต่อไปบางคนอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆหรืออ่านเจอในข้อมูลอื่นๆท่านแก้ว่าอย่างนี้แล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ซึ่งถ้าบอกว่าถามอาตมาแล้วอาตมาก็ไม่มีคำตอบให้ตรงนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าถ้าเรามีข้อมูลอะไรอื่นต่างๆก็จะมาแชร์มาแบ่งกันซึ่งนี่เป็นข้อดีของการไลฟ์ของการที่เรามีชแนลทางช่องทาง YouTube ด้วยทาง Facebook ต่างๆด้วยนี่ให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังจะชมกันได้เนาะ อืมใช่ค่ะก็โยมจำได้ว่าตอนพระอาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งท่านก็เป็นเหมือนกับพูดก็คือเป็นน้าสาวถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ยังเอ่ยเลยว่าก็อาจจะเป็นสมัยนู้นเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องคือทั้งพี่สาวน้องสาวคือทั้งพระนางสิริมหามายาเองแล้วก็พระนางมหาประชาบดีเองนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะทั้งสองท่านเลยก่อนหน้านั้นนะเจ้าคะอนิยมก็แค่แบบว่าลองพูดแชร์ความเห็นดูนะเจ้าคะก็คือทั้งสองท่านก็เป็นมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วทั้งสองท่านก็จะมีลูกมีอะไรต่างๆของตัวเองออกมาก็เลยทำให้ว่าพอพระนางสิริมหามายาเสด็จสวรรคตได้7วันหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ประสูติออกมาเนี่ยก็เลยท่านก็ได้เป็นแม่นมคือมีน้ำนมวันนั้นพระอาจารย์ก็ยังเอ่ยตรงนี้อยู่เลยอันนี้ก็พอจะมีเขาบ้างไหมเจ้าค่ะพระเจ้าฝา ก็เป็นข้อมูลที่ประกอบกันอันนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีส่วนอื่นๆด้วยนะอันนี้เราก็ต้องลองคิดกันดูอันนี้คือส่วนที่มาในเป็นคอมเมนต์เป็นข้อสังเกตของคุณเสริม แต่ ที่มาถึง ต้องขอพระคุณคุณเสริมนะเจ ้ าคะที ่ได้ตั้งข้อสังเกตมาหลังจากที่ฟังพระอาจารย์ได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกตอนที่34ถูกไหมเจ้าคะ เชิญผ่านในเอพิโซดที่34ในสัปดาห์ที่เราพูดถึงท่านพระมหาประชาบดีโคตมี เจ้าค่ะก็วันนี้ต่อเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ถูกต้องวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภิกษุณีอีก3หรือ4รูปนะถ้าเวลาเราพอดีพอได ้ ในรูปแรกคือในข้อที่240ข้อที่240คัมภีร์ที่เราอ้างอิงถึงในที่นี้คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้านี่ในเล่มสีฟ้านี่แล้วก็เป็นคัมภีร์ที่มีคำอธิบายอะไรส่วนต่างๆเป็นคอมเมนต์อยู่บ้างเป็นเชิงอัดเอาไว้ถ้าเราต้องการจะดูคอมเมนต์จริงๆก็ไปดูที่ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มสีแดงนี่เนา ะ สามารถที่จะระบุดูในรายละเอียดได้เอาพูดถึงท่านภิกษุณีที่ชื่อว่านันทาจริงๆก็จะมีชื่อเรียกอยู่หลายอย่างบางท่านก็เรียกว่ารูปนันทาบางท่านก็เรียกว่านันทาเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าชนบทกัลยาณีที่ว่านันทาเนี่ยหมายถึงแบบนันทินั่นเองคือความเพลิน คือ แบบเพลิดเพลินในรูปสวยงามนั่นเองเป็นรูปที่ว่าดูแล้วน่าเพลิดเพลินใจก็จึงมีคนตั้งให้ว่าเธอผู้นี้เป็นนางงามในชนบทก็จึงเรียกว่าชนบทกัลยาณีคือนางงามในชนบทซึ่งจะเป็นคนละคนกันกับนางชนบทกัลยาณีที่พระนันทะได้คิดถึงระลึกถึงตอนหลังจากที่บวชมาแล้วนะที่ว่าจะแต่งงานกันคือคำว่าชนบทกัลยาณีเนี่ยเหมือนเป็นตำแหน่งนางงามอย่างเงี้ยแหละ ค่ะ ขวัญใจช่างภาพ นางงามประจำตำบล อย่างเงี้ยนะใช่ นางงามประจำ ชนบทอย่างเงี้ยหมู่บ้านอย่างเงี้ยอ้าว เธอผู้นี้ก็ได้ตำแหน่งนั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นความที่ด้วยความสวยงามโอ้อันนี้คือชาติสุดท้ายใช่ไหมก่อนหน้านั้นได้ตั้งความปรารถนาไว้ต้องพูดถึงก่อนว่าตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยภิกษุณีทั้งหมดที่เราจะพูดถึงอยู่ในหมวดของเอตตัคคะทั้ง13รูปเนี่ยท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมุตระโดยพระนางรูปนันทานี่ก็ตั้งไว้ว่าโอ้นี่ฉันจะเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้มียินดีในฌานถามทุกฝั่งและท่านผู้ชมด้วยว่าผู้ที่ยินดีในฌานในฝ่ายภิกษุเนี่ยคือใครผู้ที่ยินดีในฌานในฝ่ายภิกษุนี่คือใครเดี๋ยวจะมาตอบคำถามนี้ตอนหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของท่านรูปนันทาเทรีจบนะให้ลองคิดหรือว่าลองหาข้อมูลดูซิว่าเรื่องที่เราพูดถึงไปเนี่ยใครนั่นที่เป็นผู้เลิศในฌานในฝ่ายภิกษุนะฝ่ายภิกษุณีนี่คือท่านพระนันดาทีนี้ว่าท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้สไตล์เดิมคุณใจว่าเห็นภิกษุรูปนั้นภิกษุณีรูปนั้นที่พระพุทธเจ้ายกย่องในความเป็นผู้เลิศในฌานแต่ก็มีจิตข้องอยู่ในภิกษุณีรูปนั้นก็เลยตั้งความปรารถนาบ้าง เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็ ท่านเกิดในสมัยพระพุทธเจ้า ปฐุม ม ุตระเท่านั้น จะเป็นพระเจ้าองค์ไหนปฐุมมุตระเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมนี้เลยในชาติสุดท้ายนี้เป็นลูกของพระนางประชาปฏิโคดมีนั่นเองเป็นลูกของพระนางมาประชาปฏิโคดมีนั่นเองก็คือพระนางพิมพาใช่ไหมมีลูกคือเจ้าชายสิทธัตถะพระนางมหาประชาปฏิโคดมีมีลูกสองคนคือพระนันทากับนางพระนางรูปนันทาคือองค์นี้ทั้งแม่ลูกเนี่ยบวชหมดโอเคนะโดยพระนางนันทานี่ได้ความเป็นเลิศในด้านผู้ยินดีในฌานที่นางบวชเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอยากจะบวชในชาตินั้นเนี่ยนะเพราะว่าด้วยความว่าเอ้าก็เจ้าพี่ก็บวชแล้ว เ จ้าพี่ยายคือพระพุทธเจ้าก็บวชแล้วพ่อก็ตายแล้วแม่ก็บวชแล้วแล้วฉันจะทำอะไรเอาด้วยความที่ว่าพี่น้องครองเพศเป็นยังไงฉันก็ครองเพศนั้นบ้างก็จึงบวชเป็นสมณะ บวชตามไปใช่ใช่ โดยการบวชนี่ก็ไม่ได้แบบสนใจจะปฏิบัติอะไรกันแบบดีมากก็เอาตามเข้าไปแต่ว่าไม่ฟังธรรมพระอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะพูดถึงความไม่งามในกายรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่สวยงามแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังมีความพอใจยินดีในความเป็นของสวยงามแหมเราจะมาพูดเรื่องนี้ก็เลยไม่อยากจะไปฟังธรร ม ไม่อยากจะไปฟังธรรมถือว่าเรื่องราวตรงนี้มันก็มีมาหลายอย่างคัมภีร์อรรถกถาที่มาในส่วนของอุปทานะคัมภีร์เนี่ยก็ จะ พูดไว้ในทํานองแบบหนึ่งเป็นเรื่องย่อๆสั้นๆคัมภีร์มาในส่วนของนิทานธรรมบทก็ยาวหน่อยแต่ทีนี้เรามารวบพูดกันเพื่อที่จะให้เวลาของเรามันกระชับไปได้นี่นะท่านผู้ฟังก็ให้เข้าใจด้วยว่าเนื้อหาที่จะพูดส่วนไปเนี้ยเป็นเรื่องราวของอรรถกถาที่อธิบายมาถึงเรื่องความที่ท่านเนี่ยทำไมถึงมาได้บวชได้บวชนี่ก็เพราะว่าคิดถึงอยากจะบวชเพราะว่าพ่อแม่ไม่ถึงแม่และพี่เป็นยังไงกับตามเป็นอย่างนั้นเรามาบวชมาแล้วไม่ได้จะสนใจฟังธรรมจนกระทั่งมาถึงจุดที่ว่าใครๆเขาก็พูดว่าเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ดีนะดีนะแหมเธ อ ควรจะไปฟังหนึ่งด้วยว่าคำที่ว่าคนเขาแหมพูดกันจริงแล้วว่าดีดีเนี่ยเอาเราลองไปฟังดูก็ได้อย่างที่ว่าอย่างนี้ไปฟังดูก็ได้ทีนี้พอไปฟังดูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าอ๋อรูปานันทานี่จะมาฟังเทศเอ๊ะธรรมะไหนเนี่ยถึงจะเหมาะกับคนที่หนักไปในทางด้านรูปหนักไปในทางที่ความเป็นของสวยงามก็มามีความคิดก่อนนี้เอาคนที่หนักในรูปคนที่หนักในความเป็นของสวยงามเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเหมือนกับหนามมันตามเราอยู่ใช่ไหมคุณก็เอาหนามอีกอันนึงมาบ่มมันออก บ่ง มันออก ย่อมาหนามบ่ง นั่นแหละนั่นแหละเพื่อที่ว่าจะให้หนามอันนั้นเนี่ยมันออกมาได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าจิตเราแบบยินดีในความเป็นของสวยงามสิ่งที่จะมาเอามันออกได้เนี่ยก็ต้องความเป็นของไม่สวยงาม ความเป็นเก่าไม่สวยงามจะทำยังไง ที่เป็นตรงข้ามกัน ใช่ เจ้าค่ะ เอามาแบบทิ่มกันเอามาขจัดมันออกไปเอาที่ว่าเขาพูดจะย่อกันก็คือว่าอ้าวสอนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแนวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง เ น้นมาในทางด้านรูปส่วนในยะอื่นที่ท่านอธิบายไว้ก็มีเหมือนกันพูดถึงตรงนี้มันแบบมันมีหลายเรื่องราวนะบางที่ในตถาคตก็พูดถึงว่าแค่บอกว่าไม่เที่ยงก็เลยเข้าใจละก็เลยบรรลุธรรมอีกที่หนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนิรมิตรูปที่เป็นรูปเทีย ม รูปเทียมก็คือเหมือนกับว่านิรมิตรูปเทียมขึ้นมาเป็นมโนภาพขึ้นมาแต่ให้เขาให้เธอนั้นเข้าใจว่าเป็นภาพจริงๆก็เป็นผู้หญิงสาวสวยมากเลยมานอนอยู่บนตักของพระนางรูปานันทา อี กนัยยะหนึ่งอัตถกถาอีกที่หนึ่งก็บอกว่าเป็นรูปผู้หญิงที่สวยงามมากเลยนุ่งชุดแดงด้วยแล้วก็มาพัดพระพุทธเจ้าอยู่ถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งตรงนี้แบบ มีข้างๆ ใช่รายละเอียดแตกต่างกัน ให้พระนางเห็นค่ะ แล้วก็โอ้ผู้หญิงคนนี้นี่สวยงามมากไม่ว่าจะที่นอนบนตักของพระนางหรือว่าที่มาถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าก็ตามนี่นะก็เป็นผู้หญิงที่แบบสวยงามมากสวยงามเนี่ยคือเขาอธิบายถึงอาการความสวยงามนี่สวยงามจริงๆคือเป็นผู้หญิงอายุ15หยกๆ16ย่อนๆไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่สูงนักไม่เตี้ยนักผิวพรรณดีงามแล้วก็แต่งตัวก็ดีโอ้ดีทุกอย่างมาเปรียบเทียบความสวยของรูปที่พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นมาเนี่ยกับความรูปของตัวเองเนี่ยโอ้ยฉันนี่แบบไม่ได้เรื่องเลยเหมือนนางกา สวยสู้ไม่ได้ใช่ไหม อยู่หน้านางพญาหงส์ทองนี่ก็เลยแบบยินดีพอใจในรูปนั้นอย่างมากนี่ติดตึบแล้วติดตึบอะไรฮะติดตึบแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เนรมิตให้รูปนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปจากอายุ16ก็เป็นอายุ20ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงมีลูกคนหนึ่งมีลูก2คนเป็นหญิงวัยกลางคนเป็นหญิงที่แก่ขึ้นไปอีกจนแก่งอมแล้วก็จนป่วยไข้นอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองจนแบบว่าตายแล้วก็เกิดเป็นร่างกายเป็นหนองเป็นเน่าออกมาปลีออกแตกออกมีกลิ่นปฏิกูลคลุ้งโอ้แบบ เป็นซากศพไป เลยแล้วก็หรือแต่โครงกระดูกแล้วก็เผาเป็นขี้เถ้าเป็นกองค่อยไว้ที่คอของพระนางรูปานันทาเจรี อ ันนี้เป็นรูปนิมิตนะอันนี้คือนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ข้างพระพุทธเจ้าจนเป็นฝุ่นพงไปโอ้นางก็มีความคิดว่าเอ้าจมูกที่โด่งๆดูดีๆแต่กี้หายไปแล้วริมฝีปากที่สวยเหมือนลูกมะพร้าวหายไปแล้วนวงหน้าที่เป็นดวงจันทร์ลำคอที่เหมือนกับทองคำใบหูอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เวลาเขาอธิบายความสวยในคุณใจเขาจะอธิบายโดยรวมนี่ก็อย่างหนึ่งกับโดยอนุพยัญชนะคือในรายละเอียดต่างๆทั้งเล็บทั้งคางของนางโอ้โหมันแบบว่าเบ้าหน้าออกมาอย่างดีอะไรเงี้ยนะเพราะแกเนี่ยเบ้าหน้ามันไม่ได้แล้วผิวหนังมันไม่ได้แล้วทั้งหูทั้งจมูกเลยเปลี่ยนแปลงไปหมดเนี่ยก็เลยแบบเข้าใจตรงนี้จึงเกิดแบบมีความสลดสังเวชเต็มที่ว่าเอ้ารูปที่เราเห็นเมื่อกี้มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยโอ้เลยแบบเบื่อหน่ายเต็มที่เบื่อหน่ายเต็มที่เพราะเบื่อหน่ายตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นไหมว่าลำดับขั้นตอนของการที่บางทีเราอาจจะได้ยินครูบาอาจารย์สอนว่าเออพิจารณากายแล้วไงเข้าใจไหมพิจารณากายเนี่ยให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายก่อนนะหน่ายเนี่ยหมายถึงนิพพิทาคือความหน่ายแบบโอ้แบบโอ้เบื่อหน่ายตรงนี้ขยะแขยงอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะความเบื่อหน่ายสามารถความหน่ายนี่เกิดจากอะไรต้องเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงในอะไรโอ้มันไม่ได้เป็นของสวยงามมันเป็นของที่ไม่สวยงาม ด้วย ใช่ในความเป็นของไม่สวยงามนี่ก็ใช่ในความเป็นของไม่เที่ยงก็ใช่ในความเป็นอนัตตาก็ใช่ในความเป็นของที่ไม่น่ายินดีก็ใช่โอ้ได้หลายอย่าง อสุภะสัญญามนะสัญญาอนัตตสัญญาปฏิกูลสัญญาได้หลายอย่างโอเคนั่นนี่คือเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความหน่ายไอ้ที่มันยึดอยู่ตรงเนี้ยพอมันแบบยี่ไม่เห็นจะสวยเลยไอ้ตรงอารมณ์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าขยักขยงนะคุณใหญ่มันไม่เหมือนแบบน่าเกลียดตั้งแต่แรกคือสมมติว่าถ้าเราแบบเห็นมันไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็ไม่เอาแล้วโกรธแล้วไม่พอใจแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคุณเห็นตอนแรกมันดีคุณพอใจในมันยึดอยู่แล้วแต่นี่พอเราแบบยี่ไม่เอาแล้วเนี่ยมันไอ้ที่ยึดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะต้องหลุดออกเห็นไหมไอ้ความที่มันจะแบบคลายกำหนัดไปจะคลายจะหลุดออกไปเนี่ยนี่คือความหน่ายหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดในที่คือวิราคะราคะเนี่ยมันจะคลายมันจะตั้งอยู่ไม่ได้พอสิ่งนั้นหมายถึงสิ่งมันกายที่เราแบบไปยึดถือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นใช่ป่ะรา คะ หรือความยึดถือนั้นก็ต้องคว่ำไปด้วยทุกคว่ำไปใช่ไหมตัณหาก็คว่ำไปพร้อมอาศัยกันอยู่สิ่งหนึ่งคว่ำไปสิ่งหนึ่งก็ต้องคว่ำไปคว่ำไปปึ้งปึ้งปุ๊บพระพุทธเจ้าก็พูดต่อว่านี่แหละอุปนันทานี่อบรมจิตแบบนี้กายของเธอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คนพาเนี่ยมองไม่เห็นแต่บัณฑิตเนี่ยจะมองเห็นรูปทั้งหมดเนี่ยที่มีกระดูกเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเนื้อเลือดจะจบลงที่ความแก่ความตายไอ้ถ้าเราจะมายึดถือมามีความถือตัวในกายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็บรรลุธรรมขึ้นมา อ ันนี้นะแล้วก็หลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีในฌานเป็นผู้เลิศในทางยินดีในฌาน ใช่ค่ะ คำว่ายินดีในฌานเนี่ยหมายความว่าพอใจในการที่จะอยู่ในฌานอยู่ตลอด พูดง่ายๆก็คือแบบนั่งสมาธิแล้วก็อยู่เข้าฌานไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไหมเจ ้ า ค่ะใช ่ๆเป็นลำดับไป ก็ ชั้นหนึ่งไปชั้นสองชั้นสามแบบนี ้ถูกต้อง ชอบที่จะทำแบบนั้น เอาในฝ่ายภิกษุไหนมีใครตอบได้ไหมที่ว่าในฝ่ายภิกษุในใครเป็นผู้ที่ยินดีในฌานเฉลยให้ก็ได้คุณใจนั่นคือท่าน ยังเปิดหาตำราไม่ทัน ในข้อ204นะใบให้ไว้อยู่ในข้อ204ที่เราพูดนี้คือเท่าที่240นะในข้อ204เนี่ยคือท่านพระกังขาเรวตะกังขาเรวตะเป็นผู้ที่ยินดีในฌานโอเคอันนี้คือท่านที่1ที่เราพูดในวันนี้ข้อที่240นะต่อไปในข้อที่241มาศึกษาประวัติความเป็นมาของภิกษุณีที่ชื่อว่าโสนาเป็นเรื่องที่สั้นๆมากๆเลยเพราะว่าเท่าที่มีข้อมูลท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเลิศในการปรารภความเพียรในข้อ241ภิกษุณีชื่อโสนา ค่ะ มีอยู่จุดหนึ่งที่ท่านได้เคยกล่าวบอกไว้ในเป็นภาษิตของท่านภิกษุณีนี ้ค่ะ ก่อนที่จะเป็นภาษิตของท่านเอาพูดถึงเรื่องของตัวท่านก่อนดีกว่าว่าที่ว่าเป็นผู้ที่มีความใช่มีความเป็นเลิศความเพียรท่านผู้ฟังต้องคิดด้วยนะว่าฝ่ายภิกษุณีคือใครชื่อคล้ายๆกันด้วยว่าที่ปรารภความเพียรชื่อคล้ายๆกันด้วยท่านพระโสนานี่ก็ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันมาในอัตถกถาเขาบอกว่าชาติสุดท้ายพอท่านเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีโตเป็นสาวแล้วก็แต่งงานมีบุตรตั้ง10คนเนี่ยมีบุตรตั้ง10คนเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็รูปงามมากแต่ว่าทั้งสามีและบุตรในภายหลังก็พากันออกบวชทำให้นางนี่ก็เลยออกบวช ด้วยนะอันนี้ก็เป็นที่มาอันที่หนึ่งนะข้อมูลนี้มาในอัตถกถาส่วนที่เป็นอุปทานะแต่ว่าอัตถกถาส่วนที่มาในเทวีคาถาอกุตตรนิกายนี่ให้ความเห็นไว้เป็นอีกอย่างหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอผู้นี้เนี่ยมีลูกทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวต่อมาเนี่ยลูกชายลูกสาวเนี่ยดูแลการงานอะไรต่างๆแต่ว่าไม่มีความเคารพในมารดาเลยนางก็จึงแบบไม่ปลื้ม คือแบบว่าลูกฉันเลี้ยงมาได้แต่ตัวไม่ดีฉันบวชดีกว่าบวชเสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ถูกก็ถูกเพื่อนภิกษุณีเขาก็ลงโทษลูกนี่ก็มาพูดให้แบบเจ็บช้ำน้ำใจอีกว่าพูดเยอะเย้ยนะพวกลูกผมพูดเยอะเย้ยท่านก็จะเกิดความสลดใจก็จึงรีบไปปรารภความเพียรให้มากขึ้นอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อที่สองนะข้อที่สามนี่ก็แตกต่างกันไปอีกคุณใจความแตกต่างก็คือว่าตอนที่ท่านบวชเนี่ยมีลูกชายลูกสาว10คนสามีบวชนางก็จึงยกทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้ให้ลูกบริหารจัดการตัวเองเนี่ยก็ไม่เหลือทรัพย์สมบัติอะไรไปเลยพอไปอยู่บ้านลูกคนนี้ลูกคนนี้สะใภ้ก็พูดอย่างนี้อย่างนี้ทำให้นางเจ็บช้ำน้ำใจนางก็เลยไปขออยู่กับลูกอีกคนหนึ่งแต่ว่าพอไปอยู่กับลูกคนไหนๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็พูดดูหมิ่นนั่นนี่นางก็จึงมาบวชบวชเสร็จแล้วก็เลยมาเร่งรีบทำความเพียรอันนี้ก็จึงมีความแตกต่างกันนะในอรรถกถาแต่ละส่วนตรงนี้จึงเห็นได้ว่าที่มาบางทีมันก็แตกต่างกันนะคุณใหญ่อยู่ที่ว่าตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบางท่านก็มีการตั้งข้อสังเกตเว้ยแล้วในอรรถกถาเราแบบจะเชื่อได้ไหมทำไมมันขัดกันหรือว่ายังไงเนี่ยนะอันนี้คือเราฟังเราดูเอาไว้คือเราไม่ได้ต้องเชื่อก็ได้ก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็มาพิจารณาดูส่วนไหนจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเราก็ดูไปนะ ก็เรียกว่าหยิบเรื่องของท่านในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ทำให้เราได้สติมีความรู้มากขึ้นเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราดีกว่าที่จะไปนั่งคิดถึงข้อความจริงมากจนเกินไปถูกไหมเจ้าค่ะว่าอันไหนจริงหรือไม่จริง อ ันนี้พระอาจารย์หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็เก็บไว้เป็นข้อสังเกตเก็บไว้เป็นข้อสังเกต เจ้าค่ะ แล้วว่ามันจะถ้าเราหาดูข้อมูลอื่นต่างๆยังไงก็มาเปรียบเทียบกันได ้มาเปรียบเทียบได้จ้ะค ่ะทีนี้แต่ว่าที่เหมือนกันก็คือว่าโอ้ท่านนี้เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรด้วยเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งไม่ว่าเหตุปัจจัยอันนั้นเนี่ยจะเกิดจากความที่แบบว่าลูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าความที่สามีหรือว่าความที่เพื่อนภิกษุณีด้วยกันก็ตามอันนี้ทำให้ท่านเนี่ยปรารภความเพียรความเพียรเนี่ยเกิดขึ้นจากความที่เรามีทุกข์พอเรามีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยคนก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยพอเรามีศรัทธาเนี่ยจะมีการทำจริงแน่จริงโอเคนะลักษณะการทำจริงแน่จริงของท่านเนี่ยก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องภิกษุณีท่านนี้ในความเป็นผู้ที่มีความเพียรมากจนกระทั่งถึงว่าในท่านก็อยากจะถูกดูหมิ่นดูแคลนโดยภิกษุณีรูปอื่นในการที่เกี่ยวกับการอุปถัมภ์อุปถัมภ์การจัดแจงสิ่งต่างๆในวิหารสุดท้ายเนี่ยท่านก็เลยเพื่อที่จะไม่ให้ภิกษุณีอื่นๆเนี่ยเป็นบาปท่านก็เลยแสดงฤทธิ์ขึ้นในลักษณะที่ว่าบอกให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยบรรลุธรรมแล้วนะโดยการที่ต้มน้ำโดยไม่ก่อไฟเอาน้ำร้อนขึ้นได้ไงโดยไม่ก่อไฟโอ้ท่านใช้เตโชธาตุโอ้นี่แสดงว่าท่านต้องบรรลุธรรมแล้วแน่เลยก็เลยแบบพากันเคารพนับถือแล้วก็ไม่ตีเตียนท่านอีกก็เรื่องมีสั้นๆแค่นี้มันก็ไม่ได้ระบุถึงว่าท่านปรินิพพานอย่างไรเป็นไปมายังไงนี่คือท่านของภิกษุณีที่เลิศในการปรารภความเพียร เจ้าค่ะก็คือพระภิกษ ุ ณีโสนานะเจ้าค่ะท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราในฐานะที่เป็นผู้ปราบความเพียรทีนี้มาถึงคำถามของพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเปรียบเทียบกับพระภิกษุองค์ไหนพระอาจารย์เฉลยเลยเจ้าค่ะ ข้อที่205ข้อที่205ภิกษุณีโสนานี่อยู่ในข้อที่241ใช่ไหมในข้อ205ที่คล้ายๆกันเลยคุณนิชัยนั่นคือท่านพระโสนโกริวิสะส่วนนักกุลวิสัชจำได้ไหมที่ว่าที่ว่าท้าของท่านเนี่ยมันมีขนขึ้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยต้องการจะดูพ่อก็เลยบอกว่าลูกเวลาเท้าให้พระราชาดูอย่าทำอย่างนี้อย่าชี้เท้าไปทางพระราชาให้แบะอย่างนี้ให้แบะอย่างนี้ถึงจะให้ดูได้เนี่ยก็เลยพอไปพบพระราชาแล้วพระราชาก็เลยให้ไปหาพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็เลยได้ออกบวช นี่คือท่านพระโสณโกฬิวิสาขะนะทบทวนนิดนึงซึ่งจะมาตรงกันกับภิกษุณีโสณาในความผู้ที่เลิศต่างการปรารภความเพียร เจ้าค่ะเรารู้สึกพระโสณานี้ท่านก็จะเป็นองค์ที่ปรารภความเพียรแบบอย่างมากจนกระทั่งเดินจงกรมจนเลือด ใช่ใช่ใช่ แบบ เท้าแตก เป็นคราบเลือดหมดเลยนะคะ เดินจงกรมจนเท้าแตกจนทางจงกรมของท่านเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดจนมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมจนคิดว่าจะลาสิกขาแต่ว่าในความแตกต่างของท่านพระโสณาเถรีนี่ก็คือท่านไม่คิดว่าจะลาสิกขาคือหรืออาจจะคิดแต่ว่าประวัติก็มีแค่นี้รายละเอียดมีแค่นี ้เล่าไว้แค่นี้ ใช่ใช่ก็ตามที่เล่ามาอ่ ะ นี่คือในข้อ241นะ เจ้าค่ะมาถึงข้อ242 242เจ้าค่ะ ก็จะเป็นพระภิกษุณีที่ชื่อสักกุลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สักกุลาท่านนั้นก็มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้มีตาทิพย์มีตาทิพย ์เจ้าค่ะ ก็เป็นเรื่องสั้นๆอีกเหมือนกันเรื่องสั้นๆอีกเหมือนกันท่านบอกไว้ว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนกันว่าจะเป็นภิกษุมีความเลิศในทางตาทิพย์ฝ่ายภิกษุนี่ชื่ออะไรเอ่ยนะเดี๋ยวเรามาเฉลยในตอนท้ายคิดว่าอาจจะจำกันได้ด้วยท่านก็แล้วก็มาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะก็เกิดมาพบพระพุทธเจ้าในรูปที่สองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าภิกษุณีหรือภิกษุที่ได้ตาทิพย์เนี่ยมักจะได้ทำบุญในการก่อนด้วยการที่ถวายประทีปโคมไฟภิกษุณีรูปนี้สักกุลาเนี่ยท่านก็ได้เคยถวายประทีปโคมไฟในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเราก็ตั้งความปรารถนาในความเป็นผู้ที่มีตาทิพย ์ ประทีปโคมไฟนี่หมายถึงแสงสว่างนะ เจ้าค่ะ อาตมาในชาติปัจจุบันสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยท่านก็เกิดมาอยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่กรุงสาวัตถีเราก็ได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์รูปหนึ่งเกิดความสลดใจบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต ์ เราก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางมีทิพยจักขุในฝ่ายภิกษุณีแล้วก็ระลึกชาติได้ มีเรื่องราวอะไรที่เล่าไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าท่านแสดงฤทธิ์อย่างไรถึงเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านมีจักขุทิพย์หรือตาทิพย์พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ไม่ได้มีเลยมีกรุบแค่นี้สั้นๆแค่นี้เองสองสามหน้า อ ันนี้รวบรวมมาจากในอัตถกถาไฟแม้แต่ในเล่มนี้เองก็ตามอ่ะในอังคุตระนิกายที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตถกถาของภิกษุณีท่านนี้ก็สั้นๆเท่านั้นเอง มีสั้นแค่นี้นะคะ ใช่ใช่ก็มีคาถาของท่านที่กล่าวไว้ว่ากุลบุตรกุลธิดาออกเรือนจะบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะสิ้นสังโยชน์อันใดเนี่ยตัวของท่านเองเนี่ยได้บรรลุแล้วก็คือพูดถึงการบรรลุธรรมของตนเองก็มีแค่นี้เอง เจ้าค่ะก็คือสังโยชน์นี่ก็คือเครื่องร้อยรัดใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เครื่องร้อยรัดที่จะให้อยู่ในภพนี้บรรลุแล้ว เจ้าค่ะก็มีเรื่องสั้นๆแค่นี ้เพิ่มเติมนิดนึง สักกุลา ในท่านภิกษุณีโสณามีภาษิตของท่านคือในคัมภีร์ส่วนที่เป็นคาถาของภิกษุสาวกคาถาเนี่ยจะมีภิกษุคาถาภิกษุณีคาถาเนี่ยจะมีเถรีภาษิตของพระเถรีของพระโสณาอยู่จุดหนึ่งที่ท่านบอกไว้ตรงนี้กล่าวไว้ดีมากบอกว่าถ้าบอกว่าจิตตั้งมั่นดีแล้วมีฌานเป็นไปอยู่มีญาณเป็นไปอยู่ทำให้แจ้งโดยชอบเนี่ยความเป็นหญิงนี่จะไม่ได้มาเป็นปัญหาอะไรเลยแต่ว่าคือบางคนจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยโอ้ยบางทีอาจจะบรรลุทำยากปฏิบัติทำยากเนา ะ แต่ถ้าว่ามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีญาณเป็นไปอยู่เห็นแจ้งทำโดยชอบไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษเนี่ยสามารถที่จะบรรลุทำได้ใช ่ มาเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้นี่มันจะทำอะไรไม่ได้นี่ท่านว่าไว ้เจ้าค่ะ โอเค อันนี้นี่ก็ในการหลังจากที่ท่านปรารภความเพียรจนกระทั่งได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ท ่านก็ได้พูดถึงคาถาอันนี้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช ่ว่าทำให้เราได้รับทราบว่ามีความหมายว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเผื่อปรารภความเรียนหรือว่าทำอย่างจริงจังแล้วก็รับรองว่า บรรลุธรรม ทำแน่นอน ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะแล้วฝ่ายภิกษุเราอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ นั่นแหละ ฝ่ายที่ปรารภความเพียรมากที่สุดพระอาจารย์ต้องเมตตาเฉลยแล้วเจ้าค่ะ ปรารภความเพียรคือท่านพระสุนันท์โกฬิวิสารนะส่วนนี้ว่าเป็นตาทิพย์ที่พิจารณาจากสุนันท์คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะ อนุรุทธะของเรา พระอนุรุทธะอยู่ข้อ192ข้อ192ท่านพระอนุรุทธะ เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนคู่ๆนะเจ้าค่ะคือพระภิกษุก็มีเลิศทางนี้มีพระภิกษุนี้อย่างน้อยที่สุดก็มีความเป็นเลิศคล้ายๆกันแต่พระภิกษุนี้จะมีแค่13องค์เท่านั้นถูกไหมเจ้าคะ ใช่13เท่านั้น เจ้าคะ อาตมาคิดว่าจะเป็นรูปสุดท้ายของในวันนี้ก็คือท่านภิกษุณีที่ชื่อว่าพระทากุณฑลเกษาพระทากุณฑลเกษา ชื่อยาวนะเจ้าคะพระทากุณฑลเกษาเล ิ ศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราเป็นผู้รู้แจ้งได้เร็วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ตรัสรู้เร็วก็ใช้คำว่ากิปปาปิญญาคือผู้ตรัสรู้เร็วกิปปาปิญญา เจ้าค่ะ ที่ว่าพระทาพระทานี่คือชื่อเดิมตามเป็นฤหัสยังเป็นผู้ครองเรือนก ุ ฑลเกสีเนี่ยเป็นชื่อใหม่ที่ได้ตอนจะบวชตอนที่เธอเป็นปริภาชก อ ันนี้ก็ตามก็พูดถึงประวัติของท่านสักนิดหนึ่งนะก็ตั้งความปรารถนามาในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธมุตระในภิกษุณีรูปหนึ่งที่มีความเป็นเลิศในการตรัสรู้เร็วขิปปาปิญญาก็พอใจนั้นก็ตั้งความปรารถนามาแล้วก็ได้มาเจอสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังก็คิดไปด้วยนะว่าใครในฝ่ายภิกษุที่บรรลุเร็วโอเคนะในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดมาในกรุงราชกฤห์เนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีตัวนี้มันมีไทม์ไลน์ที่มันจะมาทับซ้อนกันมีอยู ่ มีโอปิเนียนอยู่สองสามความเห็นในอัตถกถาเนี่ยนะที่ว่าเหมือนกันหรือว่าจะแตกต่างกันเนี่ยเราก็มาพิจารณากันดู ค่ะ คือว่า ว่าไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือว่านางเกิดในตระกูลเศรษฐีใช่ไหมแล้วก็มีตอนเป็นสาวอายุ16ปีก็ไปนั้นเห็นโจรคนหนึ่งก็ไปรักพอชอบใจโจรคนนั้นอันนี้คือเรื่องราวที่มาในอรรถกถาส่วนที่1ก็พูดถึงโจรขึ้นมาเลยแล้วก็รักใคร่ชอบพอโจรเลยแล้วก็พยายามที่จะพ่อเนี่ยพยายามที่จะแบบไม่ให้ไปลงเอยกับโจรแต่ว่าก็บังคับลูกไม่ได้ลูกสาวก็เลยพอใจในโจรนั้นสุดท้ายก็ได้ลงเอยกัน ใช ่ค่ะพอสปอร์ตแบบนี้ในอีกที่หนึ่งเขาได้ระบุถึงความเป็นมาของโจรระบุถึงความเป็นมาของพระเถรีพวกนี้ด้วยว่าโจรคนนี้จริงๆเนี่ยเป็นลูกของอมาตย์คนหนึ่งลูกของอมาตย์คนหนึ่งในกรุงราชกฤห์อมาตย์คนนี้ปุโรหิตเนี่ยก็มีลูกขึ้นมาแล้วก็ปรากฏในวันนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ประหลาดก็คืออาวุธต่างๆในเมืองเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาแต่นี่เป็นนิมิตที่ว่ามักจะเกิดขึ้นกับพระเจ้าพิมพิสารอยู่เรื่อยๆมีหลายๆคนนะที่ว่า ท่านเชื่อทางนี้ใช ่ ไหม ใช่ใช่ใช่ในเมืองนั้นเนี่ยท่านเชื่อทางนี้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องอมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยนะยักษ์เนี่ยชอบมาในทางนี้มากๆเลยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเห็นสิ่งอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยซึ่งเรื่องนี้เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้นะว่าบางคนก็มักจะเห็นพวกวิญญาณพวกอะไรเงี้ยได้ง่ายๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือกรณีของท่านพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เหมือนกันเฮ้ยทำไมมีนิมิตแบบนี้เกิดขึ้นก็ถามอมาตย์อมาตย์ก็บอกว่าเนี่ยมีเด็กคนนี้เกิดมาเขาดูดวงตึกๆดูดวงก็พบว่าโอ้เด็กที่เกิดมาในคราวนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นโจรแต่ว่าไม่ได้จะเป็นโจรที่จะทำอันตรายราชสมบัติจะปล้นทั่วไปเอาทำยังไงดีก็เลยให้เลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องฆ่าทีนี้พอเด็กคนนี้โตขึ้นมาเพราะบิดาก็ตั้งชื่อให้ว่าสัตุกะพอเริ่มวิ่งเล่นได้เท่านั้นแหละคุณใจไปเจอของเจออะไรก็ อ่ะหยิบมาหยิบมาไว้ที่บ้านแม่ก็บอกว่าอุ้ยอย่าไปเอาของคนอื่นเข้ามาเอาไปขึ้นก็ไม่ฟังวันรุ่งขึ้นก็เอาอีกไปเจออะไรก็หยิบมาไว้ที่บ้านอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เป็นตั้งแต่เด็กพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มตัดช่องย่องเบาและเริ่มตัดช่องย่องเบาทำตัวเป็นโจรไม่มีเรือนไหน ดวงเป็นโจรจริงๆเลยนะเจ้า ก็เขาว่าอย่างนี้แหละ เ ขียนมาอย่างนี ้ไม่มีเรือนไหนเป็นไงเจ้าคะที่ ไม่มีเรือนไหนที่ไม่ถูกนายสัตตุกะนี่ขึ้นปล้นเลยเขาก็จะแบบทำช่องไว้ในการที่จะเข้าออกเรือนพระราชาวันหนึ่งก็ไปตรวจบ้านเมืองก็เห็นว่าเอ้าทำไมบ้านเมืองเราถูกคนปล้นเอ้ยประชาชนอยู่ไม่เป็นสุขเอ้ยทำไงดีเอ้างั้นก็สั่งให้จับซะสั่งรวบรวมกำลังจับโจรนี้ให้ได้โอ้ยพ่อนี่ก็เป็นเด็กเป็นน้อนนะนึกไหมว่าโอ้ลูกถึงไงก็เป็นลูกฉันเอาพยายามที่จะคอยป้องกันอะไรต่างๆแต่ว่าก็ป้องกันไม่ได้ในที่สุดพวกข้าราชการเหล่านี้เขาก็จับโจรสัตว์การนี้ได้พร้อมหลักฐานพระราชาก็จึงสั่งว่างั้นให้ไปโบยพันทีแล้วก็ให้นำตัวไปประหารในขณะเดียวกันวันเดียวกันที่นายสัตว์การเกิดเนี่ยลูกเศรษฐีที่ชื่อว่าพระธาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นอัตถาในส่วนอื่นนะเขาก็ให้ข้อมูลกันมาว่านางนี้ก็เกิดวันเดียวกันพอเห็นโจรเนี่ยเขาจะเอาไปประหารเขาก็นำไปแห่ทั่วเมืองตีกลองที่มีเสียงบาดหูประจานก่อนเพื่อให้คนมาดูมาเห็นว่าอย่าทำอย่างนี้แต่ว่านางสาวพระธาเนี่ยพอเห็นโจรสัตตุกะนี่ก็เกิดโอ้รักใคร่ชอบพอนี่มากเลยมากจนขนาดที่ว่าโอ้ยถ้าไม่ได้คนนี้มาเป็นผัวเนี่ยโอ้อยู่ไม่ได้ฉันจะตายพ่อแม่ห้ามยังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายห้ามไม่ได้นี่ก็พ่อก็เลยอาตามใจลูกเอาเงินยัดให้พันหนึ่งเงินยัดให้เจ้าพนักงานเนี่ยพันหนึ่งแล้วก็เอาโจรคนนี้สัตตุกะเนี่ยมาเป็นสามีของลูกสาว แต่ว่าก็อยู่กินกันไปไม่โดนประ หารไม่โดนประหารไม่โดนประหารแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าจิตใจแบบจะเป็นโจรเนี่ยนึกออกไหมเป็นโจรมาตั้งแต่เด็กอ่ะสองสามวันเท่านั้นแหละก็พอเริ่มเห็นเครื่องประดับในเรือนของนางก็มีความคิดว่าฉันจะกำจัดนางนี้ได้ไงแล้วก็เอาเครื่องประดับนี้มาขายกินเหล้ากินลายบายตามเรื่องของคนที่เขาจะไปเป็นโจรกันเนี่ยนะก็เลยทำไงดีวางแผนว่าทำเหมือนกับว่าแบบไม่กินข้าวทำเหมือนกับแบบว่าหมดอะไรตายอย่างในชีวิตนี่นะหลังจากที่แต่งงานกันแล้วใช่ไหมก็คือแบบว่าอยู่เป็นสุขอ่ะแบบผู้หญิงก็พยายามจะเอาใจสามีอะไรต่างๆในช่วง 2-3 วันแรกข้าวใหม่ปลามันพอผ่านไป2วันที่3วันที่4ไปเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปคนนี้ก็เลยออกอุบายผู้ชายเนี่ยออกอุบายว่าโอเนี่ยที่ว่าฉันได้เธอมาเนี่ยเพราะว่าอาจจะฉันเนี่ยได้แก้บนเอาไว้กับเทวดาที่อยู่บนภูเขาเนี่ยที่เรามาครองคู่กันได้เนี่ยเพราะว่านี่แหละฉันเนี่ยบนเอาไว้ต้องไปแก้บนก็เลยยังไม่ได้ทำเลยก็เลยคิดว่าแบบไม่สบายใจเลยนางพระธา นี่ก็เลยโอ้ยจะไปหนังใจอะไรเธอเดี๋ยวฉันจะแจ้งให้นี ่ ก็เลยอุบายสามีก็อุบายว่าถ้าอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้เราจะเตรียมเครื่องอะไรที่จะบูชานะมีข้าวมีน้ำมีดอกไม้แล้วก็แต่งตัวแบบเต็มที่เลยนะเครื่องประดับอะไรใส่ให้เต็มที่เลยนะเราก็ไปสองคนเราไปกันสองคนพอไปถึงเชิงเขาแล้วก็ให้พวกบริวารต่างๆกลับหมดด้วยก็ขึ้นไปกันสองคนพอขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงจุดที่ว่าจะบูชาแล้วคือเขาที่บูชานี่คือเขาเรียกว่าเป็นหุบเขาทิ้งโจรอยู่ในใจหุบเขาทิ้งโจรนี่คือเป็นหุบเขาที่มันจะมีทางขึ้นราบๆไปอันหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกด้านหนึ่งก็โกรกชันลงไปเลยชันลงไปเลยคือเป็นเหวแต่มีทางขึ้นแล้วก็พอเขาพาโจรขึ้นไปทางนี้เขาก็ปล่อยโจรลงตุ้งมันก็ตกมาตายเขาเรียกว่าหุบเขาทิ้งโจรทำไมเขาถึงมีหุบเขาแบบนี้เพราะว่าการแบบเอามีดฟันกันเลยแบบทิ่มกันให้ตายเลยมันแบบมันโหดเกินไปคือบางคนเขาก็ทำใจไม่ได้ก็ใช่ไหมก็เลยใช้วิธีแบบว่าให้ทิ้งลงไปแบบนี้คือให้มันไกลๆหน่อย เห็นคาตาว่าเสียชีวิต ใช่ใช่ใช่วิธีการ แต่ก็คิดว่าต้องเสียชีวิตถูกไหม มีการฆ่าการประหารแบบนี้มี จ้าค่ะ ทีนี้พอขึ้นไปหุบเขาทิ้งโจก็จะบูชาเทวดาที่อยู่ที่นั่นใช่ไหม เจ้าค่ะ ฝ่ายสามีพอถึงจุดนั้นปุ๊บก็เงียบไม่บูชาเออทำไมไม่บูชาก็มาถึงแล้วแล้วบูชาสิก็เลยเปิดเผยตัวออกมาว่าฉันเนี่ยไม่ได้ว่าจะรักเธอหรอกนี่นะแล้วก็ฉันเนี่ยวางแผนที่จะฆ่าเธออยู่แล้วจะเอาทรัพย์สมบัตินี่แหละ เจ้าค ่ะโอ้ยคุณเจริญลองคิดดูนะผู้หญิงเขารักใช่ป่ะอุตส่าห์แบบจะเป็นจะตายเอามาให้ได้แล้วปรากฏทำไมสามีมาพูดอย่างนี้ช็อกเลยช็อกเลยก็แบบตอนแรกก็ยังรักอยู่นะว่า ใครใครก็ช็อกนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ว่าไม่ก็ฉันยังไงก็เป็นทาสของเธออยู่แล้วฉันเป็นภรรยาก็เป็นผู้ดูแลอะไรอยู่แล้วทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นของเธออยู่แล้วแต่ด้วยสันดานโจรคุณใหญ่เนี่ยหมายว่ามันก็ไม่ยอมอ่ะก็ไม่ยอมก็จะต้องกำจัดเธอนี่ให้ได้แล้วฉันก็จะเอาทรัพย์ฉันก็จะไปตามธรรมดาของฉันอย่างนี้นะไปตามทางของฉันเป็นโจรต่อไปนางคุณลุงเกษีมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาคุณใหญ่บอกว่าไอ้ยาปัญญาเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อการแกงกินมันบ่ายปัญญาเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อการแกงกินโอ้ยทำไมเรามาโง่ดักดานอย่างนี้ไม่ได้ละ เอ าก็เลยคิดแผนสอนแผนคุณใจนี่ฉลาดมากเลยนะคือเธอก็คิดอย่างนี้ว่าเอางี้จะฆ่าฉันก็ได้แต่ว่าแหมฉันเนี่ยจะเห็นเธอวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วฉันอุตส่าห์ให้พ่อเนี่ยยัดเงินให้เจ้าหน้าที่แล้วเอาเธอมาถ้าบอกว่าฉันจะไม่เห็นเธออีกก็ขอให้เห็นให้มันแบบเต็มตานะก็เลยแบบกอดจากข้างนี้กอดจากข้างนั้นกอดจากข้างหน้ากอดจากข้างหลังเพื่อให้ดูให้เต็มตากอดให้เต็มปลื้มมากอย่างนี้นะนี่เพราะว่าอาศัยจังหวะที่โจรเผลอนายสตุกะเผลอนี่ก็เข้าล็อกปุ๊บ โจรสามีนี่แหละ ใช่ใช่ใช่เข้าล็อกปุ๊บจากด้านหนึ่งก็เวียงโจรนี้ลงเหวไปเลย ทิ้งโจรไปเลยนะ ทิ้งโจรไปเลยตรงที่ที่ว่าเป็นหุบเขาทิ้งโจรก็ได้ทิ้งโจรจริงๆโอ้นี่ก็จึงเป็นเรื่องว่าพอรู้ความประสงค์ที่แท้จริงของโจรแล้วมีปัญญาในการที่จะพลิกแก้สถานการณ์นี่นะก็เลยมีปัญญาตรงนี้เกิดขึ้นมาทีนี้พอถึงจุดอย่างนี้เขาก็มีเรื่องเล่าว่าเทวดาที่อยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเนี่ยก็มีความคิดโอ้ผู้หญิงนี่ก็ฉลาดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ชายที่จะมีปัญญาเท่านั้นเองสามารถคิดแก้สถานการณ์ได้นางก็เลยมันมีความคิดคุณชายว่าโอ้ยฉันจะกลับบ้านเนี่ยไม่ได้การแล้วเพราะสามีก็ตายแล้วถ้าไปถึงปุ๊บพ่อก็ต้องแบบใส่เต็มที่แน่เลยก็จะไม่อุตส่าห์ให้ไปเอาสามีมาแล้วมาฆ่าทิ้งเสียจะบอกว่าสามีจะฆ่าตัวเองอุ้ยใครเขาจะไปเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านเลยไม่กลับบ้านเลยไปอยู่กับพวกปริพาชกพวกปริพาชกก็คือแบบพวกที่เป็นนักบวชนอกศาสนาที่ไม่ใช่ในคำสั่งของพระพุทธเจ้านะเลยไปศึกษาธรรมะอะไรต่างๆของในทางลัทธินั้นนางก็มีชื่อว่าชัมพุกาชีวกชัมพุกาชีวกชัมพุปริชาปริพาชิกาเป็นปริพาชกก็เรียกว่าปริพาชิกาใช่ไหมถือไม้สีชมพูก็เรียกไม้ว่าต้นว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าเรียนความรู้ของพวกปริพาชกเนี่ยจบมาหมดแล้วเป็นวาทะที่แบบจะถามมางี้แก้งี้ตอบไปงี้แก้ไปเป็นวาทะที่แบบจะเป็นคนของกับตักของคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ว่านางชัมพุกาปริพาชกนี่ก็เลยไปได้รับพอเรียนจบแล้วเนี่ยพวกปริพาชกนี่ก็บอกว่าเอางี้แล้วก็เดินทางไปที่ชมพูทวีปแล้วกันแล้วก็ถามคำถามนี้ถ้าใครตอบได้ถ้าคนนั้นเขาเป็นนักบวชก็บวชอยู่กับเขาเลยถ้าก็เป็นผู้ครองเรือนก็เอาเขาเป็นสามีเลยอย่างนี้นะก็เที่ยวไปเวลาเที่ยวไปนี่ก็จะถือกิ่งว่าปักไว้บนเนินทรายถ้ามีใครต้องการจะมาท้าประลองวาทะก็ไปเหยียบไปทุบกิ่งว่านี้เขาก็จะรู้แล้วเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะท้าประลองกันหรือว่าเที่ยวไปชมทั่วชมพูทวีปเนี่ยก็ไม่มีใครมาท้าประลองดูจนกระทั่งมาถึงที่เมืองหนึ่งน่าจะเป็นเมืองสาวัตถีนะถ้าจำไม่ผิดเมืองสาวัตถีนั่นแหละใช่ที่วัดเชตวันตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนางกุฎนเกศีนี่ก็ไปตัวลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เห็นกิ่งว่ากองวางอยู่บนกองทรายก็เลยให้เด็กเนี่ยไปเหยียบ เด็กก็ไม่กล้าเหยียบเพราะว่าคิดว่าอุ๊ยมันจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านี่ก็จึงเหยียบเสร็จแล้วอ่ะก็โต้วาทากันพระสารีบุตรนี่ตอบได้หมดเลยตอบถามมาอย่างนี ้ ถ้าตอบอย่างนี้มันจะโดนจับดังเขาใช่ไหมก็ตอบไปอีกอย่างนึงก็เอ้าตอบได้แก้ได้ถามมาไงก็ตอบได้หมดเอ๊ะทำไมตอบได้ฉลาดมากเอาก็เลยงั้นท่านถามบ้างเป็นภาษาบุตรถามบ้างถามอยู่แค่ข้อแรกเนี่ยนางตอบไม่ได้แล้วโอ้ยนางก็อยากจะรู้คำตอบมากทำยังไงดีทำไงถึงรู้คำตอบจะตอบว่ายังไงดีเอาถ้าจะรู้คำตอบเนี่ยต้องเรียนพุทธมนต์นั่นบ่าพุทธมนต์นี่จะไม่สอนให้กับคนที่ไม่บวชต้องบวชเอาก็เลยบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็เลยได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมของพุทธเจ้าก็บรรลุได้ด้วยความรวดเร็วขึ้นมาในความเร็วตรงนี้ก็จึงถูกตั้งให้อยู่ในความเป็นผู้ที่มีคิปปาปิญญาในการที่บรรลุเร็วนี่คือท่านพระกุณฑลเกสีซึ่งท่านก็เคยพูดเอาไว้ในภาษิตของท่านเองนะบอกว่าเนี่ยเที่ยวไปหมดเลยทั้งแคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองโดยศูนย์เปล่าเนี่ยมา50ปีมา50ปีก็แสดงว่าบรรลุธรรมในตอนอายุ50แล้วก็พออายุ50นี่ก็หลุดพ้นแล้วบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านเนี่ยไม่ศูนย์เปล่านี่ก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งที่ว่าได้บรรลุเร็วเนี่ยเพราะว่าได้ฟังธรรมแค่น้อยๆเดียวเองจากพระพุทธเจ้าแล้วมาเปรียบเทียบกับฝ่ายภิกษุที่บรรลุเร็วนั่นคือท่านพระพาหิยะพาหิยะพันพาหิยะเดินทางมาจากทางใต้ขึ้นไปหาพระพุทธเจ้ายังไม่ทันจะแบบเห็นแค่ว่าอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ใช่ไหมก็ขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าห้ามอยู่3ครั้งบอกแค่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสั้นๆเอาจะไม่บรรลุธรรมได้นั่นภิกษุณีคุณองค์เกสีนี่ก็คล้ายๆกันในจุดที่ว่าฟังธรรมสั้นๆเท่านั้นเองว่าคาถาแม้ทั้งพันเนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์เลยคุณชนะมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีประโยชน์แต่ว่าคาถาที่ทำให้กิเลสสงบระงับได้คาถาเดียวสั้นๆเนี่ยประเสริฐกว่าอุ้ยตัวนี้เข้าใจแจ่มแจ้งมากก็เลยบรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้แหละ นี่คือพระท่านมีปัญญาดีเลิศอยู่แล้วนะคะก็เลยสั่งสมบารมีมาเยอะ ตั้งความปรารถนาไว้นี่คือในข้อ243ภิกษุณีชื่อว่าพัทธากุณฑลเกสีคือเกสีหรือเกสาเนี่ยก็เป็นลักษณะของภาษาที่บ่งบอกถึงเพศนะเราจะเรียกสั้นๆว่ากุณฑลเกสีก็ได้นี่คือหัวข้อเรื่องที่มาในธรรมบทถ้าจะเติมพัทธาเข้าไปก็คือชื่อเดิมของท่านนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือท่านเลิศในเรื่องของการเป็นผู้รู้แจ้งได้เร็ว ใช่ ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ สาธุ ก็คิดว่าวันนี้เวลาในรายการธรรมารัปปรุณช่วงซีรีส์ของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็คงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วก็คงจะต้องเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดปิโตปัสโสด้วยนะเจ้าคะที่เมตตามาพูดคุยในรายการของเราวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนพร รู้เจ้าค่ะ